Sofía, Sofía, Sofía, mio sogno di chi te lo suì. Sofía, yo monté ma chérie, yo jali se bakila, na lo bakila yo kanga monté ma te yo si yo so ma bazo, na moni si yo zela.